हवा को छू कर देखा, तारों की करली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की करली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। मस्ती की आदत मेरी बचपन से ग...